لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين سفيه المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروش الكريم اللهم صل على سيدنا محمد معدا الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين على آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك وعلماء ملتك يا شفيع المذنبين صدر محترم قابل احترام مشائخ اعظام وعلماء کرام و برادران اسلام آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا. اس ماہ مبارکہ میں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم تشریف لائے. اس مہینے میں پاکستان میں ہی پوری دنیا اسلام میں مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں تشریف آوری کی خوشی میں جلسے منعقد کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک سن کر سنا کر اپنے دلوں کو مسرور کرتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری قواعد میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالی نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے مومنوں میں رسول اکرم علیہ السلام کو بھیجا انہی کے نفسوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے۔ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر، اللہ تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی معمولی احسان کر کے جتانے لگے تو یہ اس کے شایان شان نہیں سمجھا جائے، لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے اور معمولی احسان کر کے اس کو جتا رہا، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی تو اپنے اندر یکتائی لیے ہوئے ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی میں شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مومنوں پر احسان جتا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی معمولی احسان نہیں کیا، بہت بڑا احسان دیا۔ اور میں نے آپ کو اس مختصر سی نشست میں یہی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے وہ کون سا۔ اس کو سننے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات بے شمار۔ فرمایا گا ان کا اردو نعمت اللہ لا تحصوها، لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو شمار کرنے لگو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے شمار کرنے لگے تو ہم سے ان کا شمار نہیں ہو سکے۔ اس زمین کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہاں رہتے کہاں قرار پکڑتے، اور پھر اس زمین سے پیدا ہونے والی اور نکلنے والی ہزاروں قسم کی اشیاء کتنی بڑی نعمت۔ ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے سال درکار۔ پانی دیکھیے کتنی بڑی نعمت، ہوا کتنی بڑی نعمت، اگر یہ ہوا نہ ہو پانی نہ ہو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوا ہے، پانی کے بغیر تو آدمی ایک دن یا دو دن نکال سکتا ہے، ہوا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا۔ اگر ہمیں ایسی جگہ بند کر دیا جائے، کسی ایسی پیٹی میں بند کر دیا جائے جس میں بالکل ہوا کا گزر نہ ہو تو ہم چند لمحات بھی زندہ نہیں ہوں۔ ہوا کتنی بڑی نعمت، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے زیادہ مفت ہے۔ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے ہم پنکھے پنکھے لگا لیتے ہیں ہمارے لیے, ویسے اللہ کی طرح سے یہ نعمت مفت ہے. اس کے دوسرے نمبر پر پانی ہے, تو پانی بھی مفت ہے مگر پھر بھی اس پر تھوڑا بہت خرچہ ہو جاتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ہوا کتنی بڑی نعمت ہے, پانی کتنی بڑی نعمت ہے, ذرا اوپر نظر کیجیے آسمان اور آسمان میں چمکنے والے چاند سورج ستارے, یہ کتنی بڑی نعمت ہیں. اگر آپ ان کی تصویروں میں غور کریں, ان کی روشنی کو دیکھیں, میں کہتا ہوں انسان صرف اپنے وجود کو ہی دیکھے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت, کان کتنی بڑی نعمت, ناک ہون دانت زبان ہاتھ پاؤں قوت توانائی تندرستی عقل شعور, یہ کتنی بڑی نعمت. ایک ایک نعمت کی تفصیل بیان کرے کہ اللہ نے آنکھیں کس حکمت سے بنائی ہے اور ان کے اندر کتنے فوائد رکھے اور کس انداز سے ان کو بنایا ہے. ایک ایک نعمت کی تفصیل بیان کرے تو ہمیں عاجز ہو کر یہی کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتے. میرے دوستو, اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور قرآن کریم نے جگہ بجگہ ان نعمتوں کا ذکر کیا مگر احسان نہیں کرتا. مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعاً بصیراً, ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا, سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے. آنکھیں اور کان کتنی بڑی نعمت, ان نعمتوں کا ذکر کر دیا مگر اس کے ساتھ احسان کا لفظ نہیں ہے کہ ہم نے انسان پر بڑا احسان کیا کہ اس کو آنکھیں دیے, اس کو کان دیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ جعل لکم الارض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, بچھونا بنایا, آسمان سے بنا یعنی چھت بنایا, پھر آسمان سے یعنی بلندی سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے واسطے قسم قسم کے پھل میوے پیدا کی. اسی طرح قرآن پڑھتے جائیے, وقت مختصر ہے, میں اور بھی آیتیں پڑھتا. قرآن پڑھتے جائیے آپ کے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ملے, جگہ جگہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے مگر احسان نہیں جتایا. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, احسان نہیں جتایا. وہ کون سی نعمت عظما ہے جس کو دے کر اللہ نے احسان جتایا؟ تو سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر. کب؟ اس بات فیہم رسولا, جب کہ اس نے مومنوں میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بے شمار نعمتیں نہیں, احسان نہیں جتایا, رسول اکرم کو بھیج کر اللہ احسان جتا رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی تشریف بابری سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان. حقیقت بھی یہی ہے کہ باقی سب نعمتیں تو انہی کا صدقہ, یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. لولا کلما خلقت الافلاک, لولا کلما خلقت السماوات والارض, لولا کلما اظہرت الربوبیہ, حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والے میرا احسان تو دیکھو کہ جس رسول کے صدقے سے میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی تھی, وہ رسول بھی تمہیں دے دیا. اللہ دیکھو کوئی اپنا محبوب نہیں دیا کرتا, محبوب کا صدقہ دے دیتا ہے, محبوب کی خیر خیرات دے دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو میرا احسان تو دیکھو, میں نے محبوب کے صدقے تمہیں کتنا کچھ دیا, پھر محبوب بھی تمہیں دے دیا. لقد من الله على المؤمنين, بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر. تو یاد رکھو حضور کی ذات گرامی, حضور کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے. جہاں میں ایک بات کرتا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. آمنا وسلم, یہ بھی حق ہے کہ دین اسلام بہت بڑی نعمت, ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ قرآن ہمیں ملا تو کہاں سے؟ ہمیں قرآن ملا تو بار باہر مصطفیٰ سے ملا, ہمیں اسلام ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا, اور ہمیں ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم, خود رحمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ. یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن ہمیں براہ راست نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر, ہمیں قرآن ملا تو سرکار کی بارگاہ سے ملا. ہمیں اسلام ملا تو سرکار کی بارگاہ. اسلام کیا ہے؟ جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ اسلام ہے, جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام. میرا اسلام نام ہے حضور کی پکار کا اور حضور کے کردار, حضور کی باتوں اور حضور کی اداؤں کا نام اسلام. چنانچہ صرف ایک دلیل اس پر پیش کرتا ہوں, جہاں سینکڑوں کی تعداد میں حاجی صاحبان بھی بیٹھے ہیں, جو میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں, سب سے سب سنیں. اللہ تعالیٰ سب کو حج و زیارت کا شرف نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے وقت مقررہ, نماز وقت مقررہ پر فرض. اور میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بولو, مغرب کی نماز کا وقت کون سا ہے جبکہ سورج غروب نماز کا وقت ہو جاتا ہے؟ اور ان سارے حجی صاحبان سے پوچھو کہ میدان عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلنے کا حکم, میدان عرفات میں سے کس وقت نکلنے کا حکم ہے جبکہ سورج غروب ہو جائے؟ تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو وہاں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں. اور اگر کوئی پڑھ لے کتاب وقت تو ہو گیا, نماز وقت مقررہ پر فرض ہے تو پڑھ لینی چاہیے, تو اس کی پڑھی ہوئی بھی بے پڑھی تصور ہو گئی, اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ادا نہیں ہوئی. حکم یہ ہے کہ مجدلفے میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کرو, ایک اذان پہ ایک تکبیر کہو, اذان ایک تکبیر ایک اور جماعتیں دو, پہلے تین مغرب پڑھتے پہلے تین فرض مغرب سے پڑھو, پھر اس کے فوراً بعد عشاء کے فرض کرو, پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں وغیرہ پڑھو. اچھا تھا, وقت تو ہو گیا تھا میدان عرفات میں تو وہاں نماز نہیں کرنی جائے, اور اگر کوئی پڑھے تو اس کی ادا نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام و السلام نے وہاں نہیں پڑھی, سرکار نے منڈل گھر میں پڑھی, تو اللہ فرماتا ہے تم بھی وہاں پڑھو جہاں میرے حبیب نے پڑھی. اگر سے وقت ہو گیا لیکن تم پڑھو گے تمہاری ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ میرے حبیب نے یہاں نماز نہیں پڑھی, میرے حبیب نے وہاں پڑھی ہے, تم بھی وہاں جا کر پڑھو, اسی طرح کرو جس طرح میرے محبوب نے کیا. تو اسلام نام ہے سرکار کی باتوں کا اور نام ہے سرکار کی اداؤں کا. ہمیں اسلام ملا تو ان کی بارگاہ سے, ایمان ملا تو ان کی بارگاہ سے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر لکھا ہے, حالانکہ شعر یوں بھی ہے کہ حمد بے حد مر خدا آنکھ ایمان داد مشتے خاطر, لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حمد بے حد مر رسول پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاطر. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا حق ہے, رسول اکرم نے ایمان دیا حق ہے, اور حق یہ ہے کہ حقیقت میں تو سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے, ہمیں ایمان ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو بڑے سادے آسان انداز میں مختصر سے بچوں نے دیکھا, ارے بھائی جی کی مشین خراب ہے تو سب کو انہوں نے خراب کر لیا. ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسان, دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اقرار ان دل لسان و تصدیق ان دل پر. جو کچھ نبی کریم علیہ السلام والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں, جو کچھ نبی کریم علیہ السلام والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں, اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, یہ ایمان. تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسان. مثلا ہم اللہ پر ایمان رکھتے, کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات اقدس کے برحق ہونے کی ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں, زبان سے اقرار. اللہ حاضر کیا میرے بزرگوں اور دوست, میں نے آپ سے بتانا یہ ہے, ایمان نام ہے تصدیق کا, ہم اللہ کی تصدیق کرتی ہے. بتاؤ تصدیق پہلے ہوتی ہے یا علم پہلے ہوتا ہے؟ علم پہلے ہوتا, جب تک علم نہ ہو تصدیق نہیں ہو. مثلاً ہمارے قبلہ مفتی اعظم حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب مطلب اللہ ملالی کے پاس کوئی شخص آ جائے اور آ کر کہے کہ حضرت ذرا تصدیق فرما دیجیے, تو حضرت فرمائیں گے کس بات کی تصدیق؟ تو کہ بات بات کو مت دیکھیے بس تصدیق کر دیے. تو بولے حضرت مفتی صاحب تصدیق کریں گے؟ کہیں گے پہلے بات میرے سامنے پیش کرو, تقریراً یا تحریراً جو بات میرے علم میں آئے گی اگر تصدیق کے قابل ہوگی تو میں تصدیق کر دوں گا. کورٹ میں, عدالت میں, کسی مجسٹریٹ, کسی جج کے پاس کوئی شخص چلا جائے اور سلام کا کے کہے کہ جناب تصدیق کروانی ہے, تو کہ کس بات کی تصدیق؟ یہ کہیں گی بات بات تو کوئی نہیں بس تصدیق کر دی ہے, یا بات بات مت پوچھئے تصدیق کر دیجیے, وہ تصدیق کریں گے. کہیں گے بھائی پہلے میرے سامنے بات پیش کرو, وہ بات میرے علم میں آئے گی, اگر قانون کے دائرے میں ہوگی, قانون کے مطابق ہوگی تو میں اس کی تصدیق کر دوں گا. تو معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری, جب تک علم نہیں ہوگا تصدیق ہے. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے کہ اسے ایمان نام ہے تصدیق کا, آپ نے جو اللہ کی تصدیق کی تو بتائیے آپ کو اللہ کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے اللہ کو جانا کیسے؟ اگر آپ کہیں قرآن سے تو میں کہوں گا قرآن سے کیسے جانا کہ یہ قرآن ہے؟ آپ کو قرآن سے قرآن ہونے کا علم کیسے ہوا؟ اگر آپ کہیں کہ عقل سے, میں کہوں گا سبحان اللہ, آپ ماشاءاللہ بڑی عقل والے ہیں, اور یہ انگریز جو ہیں, یہ روس اور امریکہ جرمن جاپان والے جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے, یہ انڈیا بھارت والے ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور بابوں کو ایسی عقل دی کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں کہ میری تمہاری عقلیں حیران ہیں, لیکن وہ خدا کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہیں. اگر عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ ہوتی تو کوئی بھی خدا کا منکر اور خدا سے جاہل نہ ہوتا, کیونکہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا, کسی کو تھوڑی اور کسی کو زیادہ. تو عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے. اسی واسطے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا, گزر جا عقل سے آگے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے یہ نور, ذرا دے باہ منزل نہیں ہے. عقل چراغ راہ ضرور ہے مگر منزل نہیں. یہاں عقل جو ہے اس کو تو تنبیہ سے ہی فرصت نہیں. مولانا روم علیہ رحمت القیوم فرماتے کہ آدم موتم عقل دور اندیش را بات دیوانا سادم خیسرا. فرماتے ہیں میں نے اس دور اندیش عقل کو ڈرا دیا, جب تک عقل کے پیچھے لگا رہا تنقید سے چنوئی میں چنان سے فرصت ہی نہیں. یہ یوں کیوں ہے اور یہ یہاں کیوں ہے؟ بس یوں یا چنی چنا کیوں سے فرصت ہی نہیں. اسی واسطے مولانا روم کے روحانی مرید ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یاد رکھیے عقل خدا کی معرفت کا ذریعہ نہیں. بتائیے آپ نے خدا کو کیسے جانا؟ حواس جو ہیں ہمارے ہوا کے سمسا, یہ بھی خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے. ہم آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے میں آتے, کانوں سے ان چیزوں کو سن سکتے ہیں جو سننے میں آتے, ناک سے ان چیزوں کو سونگ سکتی ہیں جو سونگنے میں آتی ہیں, زبان سے چیزوں کو چکھ سکتی ہیں, ذائقے معلوم کر سکتی ہیں, ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتی ہیں چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, نرم ہے یا سخت ہے. میرے دوستو حواس کی رسائی محسوسات تک ہے. اللہ تعالیٰ محسوسات سے بھی اور معقولات سے بھی بلند ہے. حواس کی رسائی اللہ تک نہیں, عقل کی رسائی اللہ تک نہیں. جب ان دونوں کی رسائی اللہ تک ہے ہی نہیں تو یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیسے ہوگی؟ خدا نہ دیکھنے میں آتا ہے, نہ سننے میں, نہ کٹنے میں, نہ سوننے میں, نہ سننے. تو بتائیے آپ نے خدا کو کیسے؟ بس حقیقت یہ ہے ہم نے خدا کو جانا تو مصطفیٰ کے بتانے سے جانا. نہ عقل سے جانا نہ ہوا سے جانا, ہم نے جانا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے جانا. ہمارے پیر مرشد قطب ربانی شیر یقانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی جوق شوق کے عالم میں یہ شیر کرا, فرماتے تھے خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے, خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے, وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں سہج پہنچا رضا احمد پاس سے, سہج پہنچا رضا احمد پاس سے, ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے. محمد فرماتے ہیں میں رب تعالیٰ کی پوجا پرست پر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے. میرے بزرگوں ہم نے خدا کو جانا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جانا. آج کل بعض لوگ پھرتے ہیں جن کو توحید کا بخار کرا تھا, توحید ہم اہل توحید ہیں اور ہم ایمان والوں کو وہ مشرک کرتے, ہم ایمان والوں کو مشرک کرتے اور خود بنتے ہیں ایسے توحید. حالانکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں. بولو قرآن میں کہیں بھی اللہ نے ہمیں اہل توحید کہہ کے پکارا؟ کتنے مولوی صاحبان مفتی صاحبان بیٹھیں گے, میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کہیں بتائیں, کہیں اللہ نے فرمایا یا اہل توحید؟ یوم قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے؟ اے توحید والو, اے توحید والو, کہیں نہیں فرمایا یا ایھا الموحدون, اے موحدون, کیا فرمایا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان, اور ایمان کے دو رکن, ایک توحید اور ایک رسالت. جو مومن ہے وہ ضرور توحید والا ہے, جو مومن ہے وہ ضرور توحید والا ہے, کوئی مومن بغیر توحید کے مومن نہیں ہو سکتا. لیکن بہت سے توحید والے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں. کوئی ایمان والا بغیر عقیدہ توحید کے ایمان والا نہیں ہو سکتا, اور بہت سے توحید والے ایسے ہیں کہ توحید والے تو ہیں مگر ایمان والے نہیں. دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں, بولیے شیطان توحید والا ہے یا نہیں؟ کیا اس نے خدا کو ایک ہونے کا انکار کیا؟ کیا کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا؟ نہیں. مگر اللہ فرماتا ہے وکانا من الکافرین, کانا کافروں میں سے ہے, وکانا من الکافرین, اللہ فرماتا ہے یہ کافروں میں سے ہے یا کافروں میں سے ہو گیا, یا کافروں تو ہے میں آ گیا, یا کافروں میں سے تھا یا کافر ہو گیا, تو وہ کافر کیوں ہو گیا؟ کیا اس نے خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا, اللہ کی عبادت کا انکار کیا, کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا؟ نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقام کو نہیں سمجھا اور آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا. تو جس نے آدم کا مقام نہیں سمجھا وہ توحید والا مردود ہو گیا. تو جو مقام مصطفیٰ نہ سمجھے نہ توحید کے دعوے کرے کبھی مقبول نہیں. نعرہ تکبیر, جس نے آدم علیہ السلام کی تعلیم نہیں کی اللہ نے اس کے عقیدہ توحید کی عبادت علم وغیرہ کو نہیں دیکھا, مردود و ملعون بنا دیا. تو جو مصطفیٰ کی تعلیم نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ توحید والا بنے نہ علم والا ہو, لمبی لمبی عبادتیں کرے, کبھی مقبول نہیں ہو سکتا. مقبول وہ ہوتا ہے جو اللہ کو معبود برحق جانے اور سرکار دو عالم کو اللہ کا رسول برحق جانے. تو ہم ہیں ایمان والے, یہ جو ہے نا جنہوں نے توحید کا زیادہ ہی شور مچایا ہوا ہے, توحید کرتے پھرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں مگر سرکار دو عالم کے وسیلے کے منکر ہیں. انبیاء اور انبیاء کے وسیلے کے منکر, اور کہتے ہیں ہم اہل توحید. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس سورہ شریفہ میں پوری توحید کا بیان, جس کو پوری توحید کہتے ہیں اس کا بیان اس سورت میں. تو مجھے بتاؤ کہ اس سورہ شریفہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قل. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب فرما دو ہے. اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا اللہ ہو احد کہ میں اللہ ایک ہوں, مگر یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کل معبود کل کہہ دے وہ اللہ ایک ہے, تاکہ پتا چلے کہ میری توحید کی معرفت کا ذریعہ بھی توحید کا لوگوں کو اللہ پتا چل جائے کہ اللہ کی توحید کا بھی ہمیں علم ہوا ہے تو سرکار دو عالم کے ذریعے سے. تو میرے دوستوں میں بیان کر رہا ہوں, ہمیں قرآن ملا, اسلام ملا, ایمان ملا, بلکہ رحمان ملا تو سرکار دو عالم کے وسیلے سے. اور کوئی مشکل پوشیدہ بات نہیں. جتنی بات تو یاد کر لو, جو وسیلے کے منکر ہوں کبھی ان سے بات کا پڑ جائے تو ان سے پوچھا کرو, وسیلے کے منکر ہو کیا تمہیں قرآن وسیلے سے ملا ہے یا براہ راست؟ تمہیں اسلام ایمان وسیلے سے ملا ہے یا براہ راست؟ تم نے خدا تعالیٰ کو براہ راست جانا ہے یا سرکار دو عالم کے وسیلے سے؟ ارے جس کے وسیلے سے تم نے قرآن ملا, اسلام ملا, ایمان ملا, خود رحمان ملا, اسی کے وسیلے کا انکار کرتے ہو, یہ کیسا ظلم ہے؟ خدا کی قسم خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ عظما اور برکت کبرا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کچھ کسی کو ملا ہے یا ملے گا وہ سرکار دو عالم کے ذریعے اور وسیلے. چلیے آگے چلے, مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت. باقی سب نے رکھے انہیں کا صدقہ ہے, ہمیں قرآن حضور وسیلے سے حضور کی بدولت مل گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس قرآن کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں جب تک سرکار کا کام نہ ہو. ایک حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. مثلا اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم رکھو اور زکات دو. اب ہم نے نماز قائم رکھنے کا تو سوال بات نہیں ہوگا, پہلے یہ جاننا پڑے گا نماز ہے کیا, سلاد ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کہیں نماز کے سلاد کے مسائل بیان کروائے؟ یہ پانچ وقت سے نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں اول وقت کون سا ہے, آخر کون سا ہے, اوسط کون سا ہے, مکروہ کون سا ہے, کس وقت میں نماز ادا ہو جاتی ہے, کس وقت میں ادا ہوتی ہے, اور دن میں کتنی رکعتیں, فجر میں کتنی, ظہر میں کتنی, عصر میں کتنی, مغرب میں کتنی, عشاء میں کتنی, کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, سجدہ کتنے آدھار پر ہونا ہے, اور قعدہ میں کیا پڑھنا ہے, نماز پڑھتے ہوئے مسکرا بھی نہیں یا نہیں, دائیں بائیں دیکھ لیں یا نہیں, کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے لیں یا نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک نابینا آدمی ہے جو کنویں میں گر رہا ہے, آگے کنویں اس کو پتا نہیں, نماز پڑھتے رہے یا اس کی جان بچائیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں آگ لگ گئی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے رہے تو یہ سارا مکان جل جائے گا, تو نماز پڑھتے رہے یا نماز چھوڑ کر آگ کو بجائیں. بولے یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں یا نہیں, کوئی چیز منہ میں رہ گئی اور اب وہ دانتوں کے نیچے آ گئی تو کیا کریں, اس کو نکل جائیں یا باہر نکال دیں, پہلے کیا کہ ہم کچھ کھاتے ہی نہیں جائیں. تو علماء نے فرمایا کہ اگر گندم کے دانے جتنی چیز ہے تو کھا لے تو پیر میں رہے, اگر چڑھیں تو برابر اصل مان فاضد ہو جائے گی. ایک ابھی قرآن میں لکھا ہوگا, ارے قرآن میں تفصیلات نہیں ہے. میں نے چھوٹا سا مسئلہ بتایا, سب کچھ کہیں کھانا ہی نہ شروع کر دیں. نماز میں جو نماز کی تفصیلات ہیں, جو نماز میں حق بڑھتے ہیں, یہ سب کچھ قرآن کریم نے ہمیں تفصیل سے نہیں. اچھا صاحب یہ تو پتا چل گیا نماز کے لیے پانچ مرتبہ پڑھے, اچھا زکات کے لیے کتنی مرتبہ دیں گے؟ نماز پانچ مرتبہ دیں گے اور زکات سال میں ایک مرتبہ, حالانکہ تم دونوں کا اکٹھا تین مسلات آباد, یہ پانچ مرتبہ ایک دن میں ہر روز اور وہ سال میں ایک مرتبہ. اکداس کس چیز پر زکات ہے اور کس چیز پر زکات نہیں, زکات کی مقدار کیا ہے, سو میں سے کتنے دینے, اس طرح نماز زکات کے مسائل تفصیلی طور پر ہمیں قرآن میں ملتی. کسی طرح روزے کے مسئلے, حج کے مسئلے, نکاح طلاق کے مسئلے, کاروبار کے مسئلے, لین دین کے مسئلے, یہ کتنے بھی مسائل ہیں یہ تفصیلی طور پر ہمیں قرآن میں نہیں ملتے. اگر ہم نہ چاہتا تو وہ ہر چیز کو اس طرح تفصیل سے بیان کر دیتا کہ ہمیں ایک مسئلہ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہے, اس پر کوئی چیز مشکل ہوئی وہ ہمارے چاہیے. اس قدر تفصیل سے بیان کرنے کا کہ ہم سب سے بے پرواہ بے نیاز ہو جاتے, تو اس نے تفصیل سے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کو پا کر کہیں صاحب قرآن سے بے پرواہ نہ ہو جائیں, یہ نہ کہہ دیں کہ اب ہمیں قرآن مل گیا ہے ہمیں مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں کی اس بات پہ کہ جہاں قیامت تک قرآن کے محتاج رہے وہاں قیامت تک مصطفیٰ سے بھی محتاج رہے, اور ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن ملا جس کے وسیلے سے ہے, قرآن کو سمجھ سکتی ہے, قرآن پر عمل کر سکتے ہیں, تو اسی کے وسیلے سے ہی کر سکتے ہیں. قرآن کی معرفت, قرآن کا علم اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوا تو سرکار کی مدد ہو. اللہ اچھا صاحب زندہ, اب ہم نے عمل کر لیا. سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے, اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا, ساری شرطیں پوری, بدن بھی پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں, سترے عورت بھی ہے, وضو بھی ہے, یعنی طہارت کامل ہے, سترے عورت بھی ہے, نماز کا وقت بھی ہو گیا, قبلے کی طرف منہ بھی کر لیا, اور ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ نماز کی نیت کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. اللہ ہوا نماز پڑھ رہے ہیں دستور کے مطابق, اتحیات بیٹھ گئے, ہم نے اتحیات بیٹھ کر پڑھا, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری ہر قسم کی عبادتیں قدری مولی کھولی سکتے, اور پھر سلام بھیج دیں اس طرح جو حضرت نماز ہو گئے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا سلام نہیں کیا اللہ کے لیے, رکوع نہیں کیا, سجدہ نہیں کیا, قضا نہیں کیا, اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی, اس کی وحدانیت کا اقرار اور اعتراف نہیں کیا, کیا کپڑے پاک نہیں ہیں, بدن پاک نہیں ہے, جگہ پاک نہیں ہے, کیا وقت نہیں ہوا, کیا قبلے کی طرح منہ نہیں ہے, سب کچھ ہے, نماز کیوں نہیں ہوگی, کیا کسر رہ گئی, کیا کمی وقت ہو گئی, تو سب جانتی ہے کہ نماز ہی کلیئر نہیں ہوئی کہ ابھی سرکار کو عالم علیہ السلام اسلام کی بارگاہ اقدس میں اسلام اور قرون کا حدیہ تیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما کہ تیری نماز مکمل نہیں, تیری عبادت قبول نہیں, کہتے تمہیں میرے حبیب پر درود و سلام کا ہدیہ پیش نہیں کیا. سنو سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتھ عبادت میں سلام اور درود کو کیوں رکھا ہے, یہ میں مختصر طور پر رکھ سکتا. دیکھو بندہ جب اللہ کی حضور حاضر ہو کر بڑی آرتی اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کرتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ وکبا قسم ہوتا وکانا جب ہوتا بلا ہوتا, اس طرح اللہ کی حمد سنا کرتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے تو یہ تو بتا کہ تجھے مسلمان بنایا, تیرا تعلق میرے پاس جوڑا, کسی تجھے میری بارگاہ میں پہنچایا, کسی